FM is back. You know now. Yo, let's go. 3, 2, 1. Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Kiss FM. Păi gata, gata, începe Kiss Kiss Dynamics, o nouă săptămână. O, s-a întors și DJ Young după 2 zile de concediu, plus un weekend foarte frumos. Hello, bine v-am regăsit! 3 ore. DJ Young, 3 ore, da. Până la 10, in the mix, live din studioul Kiss FM. Kiss Kiss Dynamics, 0722 20 60 20 pentru voi. Dedic kiss-uri, telefoane, piese la alegere și așa mai departe. Avem și concursul Kiss Cash, ia să vedem premiu. 1400 de euro și un telefon. HTC Diamond 2, foarte, foarte tare. 1400 de euro și telefonul Kiss Cash, gata, începe Kiss Kiss in a Mix. Până la 10, Olix and DJ Ian cu voi. Hai, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Here we go. Thank you. my high heel shoes and fancy fads. I ran down the stairs, hailed me a cab going nay na na na, nay na na na, nay na na na, nay na na na. Oh na nay na na na, nay na na na. Looking hot all the night, body till the break of dawn, moving groove, living too. Kiss Kiss in the Mix. Live studioul Kiss FM, Elena Disco Romancing. Avem mesaje primite de la voi. Hai să vedem ce zice lumea la numărul de SMS la 0722 20 60 20, doar pentru SMS-uri. Hello, sunt Oana din Slatina, vreau și eu Sofia Right Here Right Now, DJ Young Remix. Pentru părinții mei, Kiss e cel mai tare. Mulțumim foarte, foarte mult. O să fie cu siguranță piesa. Am lansat-o în vară, dacă nu mă știu, ce am mai dat-o eu zilele trecute, joi, parcă, la Kiss Kiss Remix. Hey, DJ Young și Alex, Aradul vă așteaptă pe partidul Kiss FM. Vreau și eu să puneți piesa nouă, Alexandra Stan, Mr. Saxo Beat, Leave You, Arad. O să fie Liviu din Arad. Venim cu partidul acolo în 30 octombrie, dacă mă înșel eu. Vreau și un rechis pentru iubitul meu Mihai. Da, mai departe, nu știm că este incomplet SMS-ul. Mai aveam. Salut, băieți, vreau să-i urez un călduros la mulți ani prietenului meu, Cristi. În seara asta facem mega petrecere, aș dori LA Alice, Bang Bang, DJ Young Remix, probabil. Elisa din București. Ok, o să vină în mixul lui Olix de azi. Hai să continuăm cu o premieră, un remix în premieră. Hai să punem și jingle-ul cu premieră. Dacă vineri DJ Taina ne-a dat un remix la... Stai că nu mai știu. Mai știu la ce era remixul. Era un remix la Sunrising și Starshard la Lixa. Da, am avut remix în premieră. Astăzi avem remix în premieră la Morris, Angel Eyes, DJ Taina și Chris Ferres. Sau Ferres, Angel Eyes de la Morris. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. După care ne trim cu Dumbo la noul single. Cea mai bună muzică se ascultă La Kiss. Here we go, party people. Kick it down, down, down, down, down. Kick it down, down, down, down, down. Kick it down, down, down, down, down. Kick it down, down, down, down, down. Kick it down, down, down, down, down. Kick it down, down, down, down, down. Kick it down, down, down, down, down. Kick it down. I need your love and your lies. It doesn't matter if you were hiding inside. All your needs, I will find you tonight and take you closer. You are the one for me. I need your love. tear it down than justify. sun, că sună foarte bine și îl mai punem la Kiss Kiss in the Mix. Așa, din când în când. 0722 20 60 20. Avem mesaje de la voi. Hello, dragii mei, vreau și eu noua piesă Deep Central, cel mai tare destrăbolat. Zice Boticul, vă pup, Alina. Ok, am înțeles. O să fie, o să fie. De la mine, Alexandra Petru, toți colegii mei, frățiorilor, a început școala, vă pup pe toți. Hei, băieți, sunt Iulian și vreau și eu Temptation pentru iubita mea Rox. Cu mesajul te iubesc, buburuza mea. A, baftă celor care sunt a 12-a și pentru prietenul meu cel mai bun, Costi, vă pup, Creața, Pitești. Ok. Era Cristi era, da? Da. Da, Cristi și Creața, ceva. Creața, ai scris de mână SMS-ul ăsta, nu știu. Și sunteți bestial, Daniel, mulțumim foarte, foarte mult. Trebuie să spunem că începând de mâine, pe dimineața așa, o să începem să punem podcasturile. Am promis că de săptămâna asta începem și cu podcasturile kissfm.ro/kkm. De mâine punem acolo înregistrările. În fiecare dimineață, ceea ce se întâmplă seara aici o să fie numai bun de dat, jos de downloadat. Îl puneți pe MP3, MP4, MP1000 player. Vi le puneți și pe CD-urile, luați cu voi mașina și așa mai departe. Trebuie să vă spun eu foarte scurt că am fost în weekend cu partidul Kiss FM în două orașe, două cluburi foarte, foarte tari. Am fost vineri în Tau din Vâlcea, foarte mare distracție acolo, și sâmbătă în Alegria din Alba Iulia. Găsiți pe kissfm.ro/partidul emisiunile la download, de fapt înregistrările petrecerilor. Și în curând o să vă spunem și unde vom fi în acest weekend. Gata, hai să continuăm mixul. Avem Alexandra Stan, noul single oficial, îl ascultăm chiar acum, se numește Mr. Sexo Beat. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Olix. Yeah. Non-stop mix. His Kiss in the Mix. Mind. She got pass a long ball floor. Don't you hesitate, brand and more. I'm about to bring it down to the floor. Girl, them side we sell floor. I just wanna touch you. Girl, them side, girl, them blow. It's time to flip a lick a lick a lick. Inside London, și pentru cei care îl cunosc foarte bine, trăiască Filiașul. Pentru cel mai bun prieten al meu, Viorel, care este lângă mine și ascultăm Kiss FM, mult succes la școală, chiar dacă suntem în aceeași clasă, te iubesc mult, frățiorul meu, Bogdan, mamă, ce frumos. Brotherhood, în toată regula, vreau și un dedicat pentru părinții mei, mai ales pentru voi cei de la Kiss și pentru cei care mă cunosc, vreau Morena Elia. Okay, o piesă nouă și... de la Tom Boxer, nu? Da, Morena. Pentru Narcisa mea albastră, mii de pupici și toată dragostea din lume, te voi iubi mereu, semnat DVM. Ascultăm americano? Nu. Nu. Nu, deci nu. Bună, sunt Claudiu, vreau și eu mamasita Narcotic Sound pentru mămica mea Maria, care, de fericire, are piciorul în gips, respect, din Arad. Ok. Uite, vezi, și noi avem impresia că lumea s-a săturat de piesele astea. Nu, nu s-a săturat nimeni. O scurtă pauză și ne întoarcem cu mixul. Imediat după pauză, Wild Balls și Amira. The Sound of Missing You. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. E greu să găsești un mix bun. Încearcă unul de la DJ Young și Olix. Kiss Kiss in the Mix. Gata, așa cum promiteam. Începem cu The Sound of Missing You. După mix. Care... După care avem noul single de la Deep Central, Music Makes Me Free, și avem și un remix la Guess Who, locul potrivit. Un remix semnat Deep Side DJs, foarte, foarte bun. Întâi și întâi, Dave Ramone Club Mix, The Sound of Missing You, o știți de la mare, de la Summer Kiss, sună foarte bine. Back to the music, cea mai bună muzică, se ascultă la Kiss. Here we go! The sound of It's coming, you were right beside me. Up until the morning, I live my super life. When the sun is rising, it's rising, I can see you shining. Up until the morning, I live my super life. Just raise your hands tonight and feel the rhythm, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Just raise your hands tonight and feel the rhythm, everything goes so right. I feel the rhythm, I need you here with me, 'cause music makes me free. Deci acum am înțeles, nu e Guess Who remix, este remix la Horia Moculescu, nu? Da, pe Horia Moculescu, Deep Side DJ's Remix. Da, sună foarte interesant. E piesa originală, refăcută pe un mini avion, așa. De pe pick-up cu avionul. Bun, pauză scurtă, vă spunem că avem 1400 de euro și un telefon foarte șmecher, un smartphone foarte tare. HTC Diamond 2, se câștigă puțin mai încolo, să vedem dacă aveți baftă, cei care s-au înscris la 0765, nu? 600-100? Da, 0735-600-100, da. Numărul de SMS. Acolo trimiteți mesaje, tariful este normal. De fapt, nu mesaje, un singur mesaj care să conțină numele vostru și localitatea în care ascultați Kiss FM sau din care ascultați Kiss FM. Adică un singur SMS trimis de voi este luat în considerare în lista de înscriși la Kiss Cash. Restul regulamentului pe kissfm.ro găsiți acolo, aflați care sunt ceilalți câștigători sau cei, nu știu, doi câștigători până acum, de până acum la Kiss Cash. 3 minute înainte de ora 8, întoarcem în câteva clipe cea mai bună muzică. Să ascultă Lucky. Are you ready? Cea mai bună muzică să ascultă Lucky. Kiss FM. Yo, yo, yo, I ready. A doua oră de Kiss Kiss in the Mix începe în acest moment. 8 și 2 minuțele. Bine, ne-am lungit noi ora trecută. Ora asta nu o să fie mai scurtă. Avem tot 40 de minute de hituri neîntrerupte de reclame. O să avem, la un moment dat, cred că ora asta și concursul Kiss Cash. Avem Sexy Girl chiar acum, pregătită în playlist. Olix in the mix astăzi, vine să fie revanșa lui DJ Young. Heaven and Glaze chiar acum, exact cum zicea DJ Young, Sexy Girl. După care una mai veche de la Rino și Silvia, Feel. Și Steel de la Connector și Chris Meyer. Cum am zis înainte de a intra în direct, Feel, Steel și Bill. Adică Bill, o să aveți ce Bill avem a patra piesă din această oră. Mighty Sexy Girl și apoi Feel, Steel și Bill. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Sexy Girl. The way you're moving, I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving, I like your style, I like your brand new life. Sexy girl, watch the way you're moving, 'cause all the boys want to na na na. Sexy girl, watch the way you're grooving, 'cause all the guys want to na na na. Sexy girl, watch the way you're grooving, 'cause all the guys want to na na na. Sexy girl, watch the way you're grooving, 'cause all the guys want to na na na. sell her as Zion. We'll never grow tired. Connect her in my ear. Facem back-to-back. Avem multe mesaje, vreau și eu piesa goale să fie de la mine pentru Mariana, pentru sora Alina. Strigați puțin la ea, vă rog, să fiu sigur că aude dedicația. Cum o cheamă? Lina! Alo, băi, Lina! Lina! Păi hai, mă, ce face? Vino să ascultă aici Kiss Kiss in the Mix, de ce mai tare, mulțumim foarte, foarte mult. Mulțumesc chisomanilor că mi-a citit și mie mesaj. Iubita mea se oftica teribil atunci când îi spuneam buburuza. Sunteți bestiali. Stai să vedem cine semnează. Aha, Roxy, da, nu? Am înțeles. Roxy, da, cred, nu știu. Că e un mesaj cam incoerent, dar e frumos în final. Pentru soțul meu aș dori o melodie. Mamă, Sita! Special pentru, știi, vorba lui Genzi. Special pentru el, cu mesajul, te iubesc mult de tot, din partea lui Petruța din Măgureni. Hai, ai adus Sita. De la Cătălina pentru Mihai, drum bun și nu mai fi supărat. Și de la Tică pentru băiatul meu Andrei și soția Gicuța.

dar încerc. Vreau din mintea mea cumva să șterg vorbe în care nu mai cred. În ființa mea e o luptă grea să nu privesc în urma mea și brațele larg le-am deschis. M-a las purta de vânt prin noapte. Vorbe, vorbe care tot mai dor, vorbe spuse prea ușor. Piesa la BPM mai jos, cum a fost Billionaire de mai devreme, să mai găsim încă una. Și uite, piesa asta avea 300 de stiri, era în playlist, am băgat-o așa, în mijlocul mixului. Pentru că nu are remix, să înțeleg, sau da. Cum, nu? Cine mai face remix la 300 de stiri? Chiar așa, de ce să nu facem? Putem să facem într-o zi. În schimb, avem două piese românești una după alta, două piese pe românește, au fost 300 de stiri, acum avem borsete. DJ Project și Julia la Kiss Kiss in the Mix. Ce mai avem? Avem concursul, puțin mai târziu, avem DJ în care are 548 de cereri de prietenie pe Facebook. 306 mesaje și vreo 5 notificări. Sau nu știu ce stă la notificări. Îți spune că cineva ți-a comentat o poză, da, like la ceva. Chestiile recente, deci oricum, recent s-au întâmplat 5 chestii pe Facebook. Oare cât timp îmi ia să dau accept la 549 de... Bine, hai, continuăm mixul! Să-l căutați pe Ovidiu Stănescu pe Facebook, să-i dați acolo accept. Nu, să-i cereți prietenia, o să vă accepte. Acum dăm accept la toți cei 500. Încercăm, de fapt. Deci demență maximă pe Facebook-ul ăsta. Gata, continuăm mixul. Ne trimim imediat cu Voltaj. Mi-e dor de DJ Ian Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Thank you.

vara asta. Voltaj, mi-e dor de varianta DJ Young Remix. Avem foarte, foarte multe cereri pe Facebook. Olix mă ajută să le dau acceptăm accept. Acceptăm pe toate. Da, cred că într-o oră, așa, o oră jumătate terminăm. Da, 500 da. Ceva de cereri. Bun! Și nouă ne-e dor de un concurs de Kiss Cash. E timpul! Pregătiți-vă! Back to the mix. Kiss in the mix. Back to the party. Back to the party, Kiss in the mix. Ziceam Cheryl Cole, Parachute. Stai o secundă să o găsim aici, că noi dădeam accept la prietenii lui Ovidiu pe Facebook și am uitat de piesă. Bine, măcar că am anunțat-o și știm despre ce piesă este vorba. Stai așa. Avem deci, o variantă remixată, desigur, pe care Olix acum o caută și cred că până la urmă o găsim, ca să nu mai vorbim pe aplauzele astea, să nu mai vorbim pe... Vrei să pun un fundal? Te ajută? No, okay. Gata, a început piesa, dar trebuie să schimb și mufa din spate. Mai avem o mufă de schimbat, dar până la urmă o să reușim. 0722 20 60 20 pentru dedichisuri, SMS-uri frumise de voi. Puțin mai încolo le citim. Plus accepturi pe Facebook, căutați-l pe video, căutați-mă și pe mine. Deci Ovidiu Stănescu pe Facebook, Oliver Siminescu pe Facebook, eu. Căutați-ne, dați-ne accept. Și am zis, dar cred că de mâine o să începem să facem o rubrică pe oră, o dată pe oră, dedicațiile pe Facebook. De pe Facebook-ul Kiss FM, unde trebuie neapărat să fiți fani, da? De asemenea, intrați pe blogurile noastre, pe olix.ro și pe videostonescu.ro și pe kissfm.ro. Începând de mâine o să avem podcasturile Kiss Kiss Remix pe kissfm.ro/KKM, iar dacă vreți să ne ascultați live, kissfm.ro/live. Avem chiar acum Parachute, exact cum v-am promis și am tot zis de piesa asta până am mutat cablurile. Imediat ne întâlnim și cu... Deep Central in Love. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Here we go! the past behind. I could lay you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love. și Andrea, Selfish Love, la Kiss Kiss in the Mix, exact 2 minute înainte de ora 9. O piesă pe care ați auzit-o prima dată aici la Kiss Kiss in the Mix, ați auzit-o în cluburi și ușor-ușor începe să se audă oficial pe toate radiourile din România să... și cred că o să tot auzim toamna asta. Până, cine știe că... Până la vară. La nou fix avem piesa Non House, după care intrăm în ultima oră de astăzi de Kiss Kiss in the Mix, da? Bine, hai să avem din nou piesa Non House. Foarte frumoasă piesa Non House. Ah, ok. O să vă placă. Ne întoarcem câteva clipe. Olix and DJ Young in the mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready? Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non House la Kiss Kiss in the mix. Dogs, Stick With You. De mult n-am mai auzit-o. Continuăm cu mixul. Olix and DJ Young împreună cu voi la Kiss Kiss in the Mix. Trebuie să spunem că ne pregătim ușor-ușor de Winter Kiss. Am făcut 2 grade Celsius aici în studioul Kiss FM. Numai, la un moment dat, numai că se-am tonul de off. Zic, unde se oprește aerul în studio? Că am surțuri. Da, colegii noștri în timpul zilei, când este mai cald aici, au lăsat aerocondiționul electronic și iată că noi suportăm coșețițele, da. Stăm aici, facem surțuri la nas. Pentru că după Summer Kiss ne pregătim direct de Winter Kiss, e bine să faci minus 2, minus 3 grade în studio. Mulțumim frumos, colegilor, din timpul zilei. Să ne ducem costumul de schi înapoi. De mâine vin cu Sania la radio. Clar, jur, pe bune, pe cum? Stromeo, Lorandasti, Cavalera, Rapping on Productions Remix, după care... Sonia, My Beautiful One, cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss și se mixează la Kiss Kiss. Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Onyx. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel. Alors tu te bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort, mais ça persiste. Alors on chante, alors on chante, alors on chante, alors on chante, alors on chante, alors on danse. I would feel so beautiful held in your arms. Nu știu cine a dat vocea asta. Pom, pom, pom, pom, pom. un mesaj foarte tare, Pițurcă, Costel Leontin din Craiova. Atât. A, era pentru înscriere la Kiss Cash. E ok, e numai bun. Numărul ăsta, dacă le-ai trimis aici, e numai bun. Nu, pe bune, acum fără glumă, 0735 600 100, numărul pentru înscriere la Kiss Cash, cu numele tău și orașul în care ascult Kiss FM. Mai avem un cod de Kiss. Bună, mă numesc Ana, în special pentru prietenii mei, familia mea. Dacă se poate, melodia de la Andreea Bănică și Doni Samba, vă pupăm. Hello Kiss FM, vreau să vă spun că sunteți bestial, mega, mega tare. Vreau și eu o piesă specială pentru iubita mea, zice Cristina, și mai am unul... Cum Cristina, iubita mea? Da, mă rog, nu, se întâmplă. Da, e frumos, îmi place. Cum sună? Ia. Vreau să iau la duo-ul cu mine la școală, vreau să dedic o melodie de la Pussycat Dolls. Păi, am avut deja Pussycat Dolls, nu? Da. Pentru familia Bănică și pentru fratele meu, baftă la BAC, la școală, Georgi Prahova, ok. Baftă celor de a 12-a. Avem piesă nouă de la Impact și Moving Elements, se numește Today, este noul lor single și sună excepțional. Foarte, foarte bună piesa, o ascultăm chiar acum. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează la... Kiss Kiss in the Mix cu DJ Young și Onyx. I was walking on this land, I was holding your hand, and thought about the sun shining down on everyone. I saw your delightful smile and the light of butterflies. I felt shivers down my spine. Yeah. We'll be right back. Un prieten a fost recent în Franța și zicea că, bă, eram într-un magazin de electronice, unul mare tot din Paris, dacă nu mă înșel, și zicea că trec pe lângă un raion, un calculator deschis și aud o piesă cunoscută. Era piesa single-ul anterior de la Resident DJs. Și mi-a venit să cred. Foarte tare. Bravo băieților că au ajuns și pe acolo. Foarte, foarte tare. După cum știm, piesele din România, muzica dance românească, începe să cuprindă toată lumea ușor, ușor. Bun, avem dedicații multe, multe, multe pentru Larry și echipa lui de Belogu 15, zice Marian. Fraților, sunt îndrăgostit, dar am uitat să-mi trec numele în mesajul precedent. De la Iulian, toate melodiile pentru iubita mea Roxy. Acum, voi. Da, a devenit coerent mesajul și pentru noi, mulțumim foarte, foarte mult. Hei, foarte tare sunteți, măi băieți. Vreau să fac o dedicație pentru toți colegii din clasa 12 a Liceului Economic. Ne vedem mâine la școală. Din păcate, a început școala. Vreau să ascult melodia Bang Bang Alice. Geo zice, ok. Trebuie să punem și Bang Bang Alice. Dacă mai avem timp până în 10, o femeie fermecată de muzica de la Kiss FM se trezește la miezul nopții, plină de sudori. Dimineața sudorii au plecat la muncă. Hai, mă, bă, e 2000 de ani, Gabi, bancul ăsta. Bune, un banc mai nou n-ai? Am mai văzut și zilele trecute, dacă nu mă șer. Seara mea de jogging și cu Kiss FM în reg. Vă pup, Livia din București, din sectorul care este. De la 5, am înțeles foarte tare. Sunt Mihai și vreau și eu remixul cu Rihanna, Rude Boy. A fost? A fost mai devreme. Sunt Ciprian din Băicoi. Aș dori și eu melodia de la Strom Air, Aloron Dance. Am avut-o, nu? Mm-hmm. Eliza din Brașov. Vreau și eu o dedicație pentru prima iubire. Melodia Vreau să te sun. Uite, avem chiar acum o piesă pe care ne-a cerut-o cineva mai devreme, undeva pe la începutul emisiunii chiar. Sofia, Right Here, Right Now, DJ Young Remix. O piesă și un remix lansat în premieră la Summer Kiss în ultima săptămână. Și apoi v-am pregătit Alexander Bass Chilis, Drums. Cea mai bună muzică se ascultă. Ascultă la Kiss. Fresh. גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. כמה, כמה אהבה יש בנשמה, גם כשאת בוכה, את כל כך יפה, כמה אהבה יש בך נשמה, גם כשאת שמחה. Începând de miercuri asta, Cronica Cârcotajilor se face live. Na, ca să nu mai zică Mircea Badea că băieții ăștia nu știu să facă o emisiune live, o să vedeți începând din acest sezon Cronica live. Cârcotajilor live, live, live, live. În fiecare miercuri la Prima TV. Cred că o să fim și noi la filmări sau unul dintre noi, pentru că e în timpul emisiunii noastre. O să O să vă spunem. O să mergem să spunem niște prostii acolo în direct, cum spunem noi de obicei. Da, ok. Și o să fie și toți ceilalți colegi DJ de la Kiss FM. Bine, mai mult colegi, pentru că suntem o grămadă de fete aici la radio. Sunt. În curând nu vor mai fi băieți, nu-i nimic, e bine, radio-ul evoluează. Să te cred că castrează cineva. Aole, ce glume avem. Ina are o piesă nouă, văd că scrie featuring Juan Magan. Da, foarte tare, băiatul momento, la care avea piesa aia. Băiatul la care avea piese hituri afară, da. E o foarte bună piesa. Hai să spunem unde ne găsim, unde ne găsesc ascultătorii în acest weekend. DJ Young este în Târgoviște, în Club Glamour. Da, vineri seara după emisiune ajung în 2 ore, pe la miezul nopții sunt acolo. Oric și Dan Fințescu vineri seara undeva tot prin zonă, suntem la Buzău, la deschiderea clubului Chocolate, iar sâmbătă transmitem live din Club Scala, Piatra Neamț, cu partidul Kiss FM, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Are you ready? You

transmisă în direct. Mâine dimineață avem în cronică, apropo de bănuți și de Kiss Cash, 1500 de euro și un telefon HTC Diamond 2. Foarte tare! Gata! Mergem acasă, vine Carmen Botan după ora 10, rămâneți cu ea până spre dimineață, iar noi încheiem emisiunea cu o piesă lentă și foarte, foarte drăguță. Înainte de ora 22, piesă foarte tare, Toni Braxton și 3 Songs Yesterday. Seara frumoasă, cea mai bună muzică! Se ascultă La Kiss! Pe mâine!